Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya, Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya, Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Müminler hep ezildi, kimse duymaz bu sesi, neredesin sen Nebi? Sen gittiğinden beri müminler hep ezildi, kimse duymaz bu sesi, neredesin sen Nebi? Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya, Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Yaşanmaz hale geldi, senden sonra bu dünya, Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta. Filistin kalabalıyor, Afganistan savaşta.